foter. Matija Vastl peče 10 jajc v ogromni ponvi za vse svoje sinove. Ivan pravi, da ima raje kompot. Jaz povem, da sem že jedla zrak za zajtrk in da je moj oče prost mojega lačnega želodca. Samohranilka svojega telesa. Neodvisna, od lakote odvisna.